în mănăstirea și în mitropolia noastră. Duhul Sfânt care a lucrat și lucrează prin această mănăstire, de a adunat pe toți în acest sfânt locaș, se dă slavă Dumnezeu și acest praz dumnezeiesc din vara la pată, care mănăstirea Slătioara îl poartă de aproape de 50 de ani. Sfânta Evanghelie care s-a citit în această Dumnezească privegere ne arată cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos a umblat în satul sa din oraș în oraș să vindece pe fiecare de boala pe care diavolul i-a adus-o la fiecare o parte pentru păcatele care le-a făcut. Văzând că oamenii nu înțelege că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, a întrebat pe ucenici, după toate minunile, cine spune oamenii că sunt eu Fiul Omului? Atunci ucenicii au auzit ceea ce se vorbește prin popor, a spus că ești unul din proroci. Moise, Ilie sau unul din proroci. Și atunci Mântuitorul se încredințeze pe ucenicii săi. Fiindcă au fost la toate minunile, dar voi ucenicii mei, ce spuneți voi, cine sunt eu? Atunci Sfântul Petru a strigat, tu ești Fiul Dumnezeu care a venit să mântuiți neamul omenesc. Iar Mântuitorul a spus, Petre, ție nu carne și sânge s-a descoperit, ci Tatăl din ceruri s-a descoperit aceasta lucrarea dumnezeiască. Și eu zic de Petre, tu ești Petru și pe aceasta piatră voi ridici biserica mea pe care portul iadului nu poate durea. Atunci am merge cu popor și cu ucenici spre muntele Taborului. Au urcat spre munte, unde vrăgea poșile și neamchirată și le spun locul de Dumnezeu, unde Mântuitul a luat pe Petru, Iacu și Ioan și ceilalți au stat la poartă muntelui, unde s-au urcat să se închide și acolo a arătat Dumnezeirea Mântuitului după cum se cestește în canale, cât omul a putut ca să poată să vadă cu acești ochi strâmbiți. Spre această specială, a spus Dumnezeu pe Moise și pe Ilie. Și vorbea cu Mântuitorul despre Sfintele Patrie, iar la ucenicii i-a văzut și glas din cer a strigat Tatăl de ceruri, tu ești Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultat. Văzând Mântuitorul că Sfântul Petru ceilalți a văzut Dumnezeirea Mântuitorului și a văzut pe acei doi proroci, pe Moise a adus în cei morți, căpurite, iar pe Sfântul Ilie l-a adus pe cei vii, că nu murise, și că este viu, ca să poată ia și el parte la Sfintele, parte la sfârșitul lumii, că va sta în fața preșmașului de diavol, ca să mărturisească înainte la toată lumea, așa cum Sfântul Ilie a făcut multe minuni și a ajungea și pe acei proroși mincinoși care ducea poporul prăpastie. Atunci Sfântul Petru a spus, Doamne, tare ar fi bine să stăm aici în munte, să facem trei colii, una fie, una lui Ilie și una lui Moise. Negrijindu-se Sfânt Apostol, că și lor le trebuie o colibă, nu mai dă șansă de Mântuitorul și să nu se ducă la Sfintele Patrie. Atunci Mântuitorul îi spune Sfântul Petru, Petre, nu vorbești ca un om îndumnezeit, ci ca un om care nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu îi stăm în muntele Taborului, pentru cine s-a prorocit că va merge la Sfintele Patrie pentru neam omenesc și multe va potrivi de la arhierei de la Cărcărat? Pentru cine a spus că pentru hainele mele îl vor lua spre surți, îl vor împărți pe târșii? Dacă noi suntem aici, spre cine trebuia să judece Pilat? Și Iuda, pe cine trebuia să vândă, dacă noi suntem aici ascuși și noi ducem fața oamenilor ca să mărturisim adevărul în fața lui Pilat și în fața cărturarilor și a farisilor, pe care i-a săturat cu pâine. Și atunci a plecat Mântuitorul din muntele Taborului spre Sfintele Patrie. Înaintea de Sfintele Patrie, Mântuitorul nu a lăsat așa, cum spune vrăjmașii de sectanți, ca să nu fie o lucrare dumnezeiască, la cine această tare le-a spus toate tainele? Că noi oameni care suntem aproape la sfârșitul lumii, să credeți tot ceea ce Dumnezească Evanghelie de Vată, prin darul Duhului Sfânt și prin bura Sfintelor Părinți. Le-a spălat picioarele, i-a împărtășit și le-a spus în această noapte, tot vă repădați de mine, și chiar și Sfântul Petru a spus, eu, Doamne, niciodată nu mă lepez, și în continuare știți cum s-a făcut, că Iuda a plecat de la cina de cântaină și l-a vândut pe 30 de argint. Dar n-a putut să-i folosească, că s-a dus într-altă parte, ca un om al vrăjmașului, care nimica nu a putut să înțeleagă din viața Mântuitorului și de minele Mântuitorului. Nu trebuie să ne mirăm, frate, pe știință, că Iuda a făcut ceea ce a făcut. Dacă sunt aproape 2000 de ani de când Mântuitorul a făcut aceste frații dumnezeiești, schimbarea la față, Sfintele Patrie. Teologii cei mincinoși în ziua de astăzi, ce învață pre oameni, frate, pe știință? Așa spune Dumnezeiasca Evanghelie, minciuna e de la diavolul. Dacă eu stau în fața dumneavoastră și vă spun acum, mâine este Paștele, Sfânta Înviere, dumneavoastră tot spuneți, acest popă e nebun, cum se cheie mâine Paștele? Atunci, acum îndrăznesc teologii ce mincinoși să spune că a trecut Sfânta Dormire, Franzi și Preasfinte de Sfânta Dumnezeu, când creștinii cei adevărați acum sunt în curs, în postul adormirii Maicii Domnului, care este ca și postul cel mare și trebuie să ne pregătim de Sfânta Împărtășanie, trebuie să ne mărturisim păcatele, așa cum a spus Mântuitorul, mărturisiți-vă păcatele unui altuia și așa veți împlini legea lui Hristos. De ce Sfinții Apostoli au plecat la toate, la propovăduire, la toate orașe, toate satele și toate țările? N-ai și nici o erezie. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, după plecarea noastră de la această lume, vor intra lucrăpitor în turma lui Iisus Hristos, care nu va cruța turma. De ce Sfinții Părinți au adunat la primul sobor de la Nicheia? Ca să arăte la oameni că Mântuitul de adevărat a pătimit, a înviat și nu este adevărat cum au spus evreii că au dat bani la Sfânta Înviere sau Sfântă Sfânta Înviere. Fiindcă până în ziua de astăzi, la ortodoxii și adevărat cum suntem noi, vine Sfânta Lumină, totdeauna la Sfânta Înviere, atunci când Sfinte Părinți au programat Sfânta Înviere. Și atunci a fost oprit. De la primul sobor de la Nicheia au mai fost încă 7 soboare. Și fiecare sobor a tărit spre primul sobor prin Sfinte Canoane. Cuvântul de canon este un decret de stat care fiecare suntem obligați ca să pătrăm. Ce înseamnă canon? Nu numai dumneavoastră creștinii de jos aveți canon. Și noi care suntem în fruntea bisericii și nu avem canon. Și patriarhul are canoane. Și spune canoanele așa. Dacă arhierei patriarhii toată fața bisericească, cele patru posturi și miercuri asemenea, dar nu le poteste să fie la tema și depărtat de la biserică. Iar săracul creștin nici el nu rămâne fără luce să nu fie părpădățit și miliardul să s-a furisat. Oare ce le folosește fratul creștin? Că ne facem de cap și nu poftim. Una este o creștină îndrăznit ca să mănânce de frânt cu o dată și să-și mărturisească păcatele și una e că spune popa în fața lumii să nu poftească că nu este nevoie de post, vă spune și sectații că a poftit Mântuitorul pentru noi. Vai de mine, fratul creștin! Deci tata și mama a poftit pentru mine, eu să-mi fac căsat. Vara la munte, la mare și după asta merg la furat. Și dacă mi-au făcut părinții canonul, ce rost are să mai fac canon și eu? Înșelăciune diavolească, fratul creștin! Fiindcă aceasta mănăstire sătoară, unde astăzi am împărtășit din aceasta priveghere frumoasă, care a luat foarte și n-ar prea Sfântitul Mitropol Vlase, va fost și prezitul Arhiereu din Bulgaria, mâi mână vine și prea Sfântul Chiprian, care cunoaște cu toți. Vine de atâta depărtare, să iau o mare binecuvântare de la ne-ar prea Sfântitul Mitropol Vlase, Dumnezeu să vezi. Au trecut peste 50 de ani, de când aceasta mănăstirea a luat floare. Această dumnezeiască mănăstire nu greșim dacă o numim Muntele Taborului, unde Mântuitorul s-a înălțat la ce s-a urcat acolo și a arătat Dumnezeu la apostol, iar noi cu dumneavoastră cu toții vedem credința adevărată, vedem dumnezeirea Mântuitorului unde se postrează și s-a postrat în țara noastră românească. Aici, în munte, în mănăstirea Sătioara, s-au făcut prevegheri zonalitari și noștri. Prin post și rugăciune a ajuns aceasta mare bucurie ca să vedem aici să lucrăm cu Mântuitorul și să stea cu Maică cu toți Sfinții, să ne ajute să ne facem datoria de creștini și să ne mântuiască și pe noi acum la sfârșitul veacului. Mănăstirea Sătioara, frază găsit, pădându-i că au păzit-o Sfinte Engeri, Maica Dumnezeu cu toții au păzit-o, a fost înconjurată de teologii cernicilor cu poliția, cu securitatea să roteze pe preasupra încheiere, care este o stată a lui Iisus Hristos, mărturisitor, mucenic și toate talentele de el. Ne-a purtat pe acel om al Dumnezeu pe umeri și pe tot trupul lui, bătut de teologii și mișinoși. Când era vorba, că e mare vigoare peste mănăstire, fiindcă nu a fost Mântuitor aici peste 50 de ani de când suntem în mănăstire. Niciodată nu s-a dus să pui un avocat. Niciodată nu s-a dus la nimeni an, ori și rugăciune, privegherea la Maica Domnului și striga toată noaptea, Maica Domnului nu ne lăsa, Maica Domnului și iargă pe rătici și pe toți prăjbașii care au schimbat calendarul și-au mințit pe popor ca să distrugă țara noastră de-a Sfântului. Dar nu s-a pus în brațul creștin, că prea Sfântului Cer este născut aici, în frumosul cel sfânt, în Moldova cea sfântă, unde se face în mare cu toată oartea, a păzit ortodoxia și ne-a dat un nou curaj. Împărații ăștia, șoși! Dacă prea Sfântului Cer n-a fost avut mai să se sunoască părinții și l-a luat un bătrân și l-a dus la Iași, acolo de mănăstirea Cetățuia a fost crescut, mergea la mănăstire și a făcut această viață și s-a luat viața călugărească în continuare călugă și preu. Ascultat prin ascultare la mănăstirea Neamțului, unde s-a întâlnit cu părinții Spanu și alți preoți, atunci a cântat în dată în curtea mănăstirea Neamțului. Și le-a spus că vrea catolicii să se întindă pasucul cel blestemat în țara noastră. Și atunci fiecare călugă și preot a spus că nu va fi niciodată schimbarea calendarului. Dar când a venit Grigore cel Mare, așa cum a făcut Iuda, au luat bani și s-au lepădat de adevăr. Acești oameni al Dumnezeu cu creață Sfârghere au plecat la postire. Tăteau ascunși, parcă era niște criminal. Teologii urmărea pas cu pas să distrugă păpria cea autotoxă, dar n-au putut. A fost condamnat la moarte. A fost într-acești mulți care vedeți dumneavoastră și pe cea ziua și noaptea striga către Maica Domnului să nu lasă să se piardă ortodoxia. Că Sfinții Părinți, mucenicii și toate Sfintele Taine care sunt în țara noastră, n-a putut ca în țara noastră să ne găsitere cu să sunt pe frasă pe ce să le întrebăm pe Sfânt Ioan de la Suceava? Ai fost Sfinte Ioane păr din nou? Niciodată nici nu m-am gândit. Cine te-a dus cu tine ca să te muncească catolicul? Cine te-a muncit? Turcul, cel de-a fia capul și dam. Și acum noi să lăsăm pe Sfântul Ioan și să ne ducem la papa, să ducem la sectaci, ne dăm cafele, ne dăm mașini și intrăm cu capul într-o rătăcină și acolo sfârșit rostul. Că unde au și sectanțe, frate, de tine? Și de ce teologii nu se luptă să se scoată afară? Fiindcă sunt prieteni cu dânsii. Ia și mănâncă și ziua și noaptea strigă să distruge păstirul vechi până în tenerie. Așa a fost în timpul Sfântului Ilie. Era prorocii cei mincinoși, ducea lumea prăparte, îi ducea la distracție, cum este în ziua noastră, pe la Neciu. Îi ducea la alte lucruri, bea și mânca și făceau de frâng. Și Sfântul Ilie s-a rugat să nu dea ploaie treiași și șase găuni, poate prin poși și rugăciune se va întoarce poporul. Dar nu s-a putut să întoarce poporul până când ne-a dus el pe Sfântul Ilie și cu mâna cea binecuvântată ajungea prea cei toți prorocii de mincinoși. Tare ar fi bine să mai fie o Sfântul Ilie și astăzi. Dar Sfântul Ilie este prea Sfântului care șase în mănăstire și în junie pe toți vrăjmașii care sunt contra mănăstire de Toara și contra ortodoxie, frații să știți. Eu dacă am tarte mult, eu m-am învățat la școală ca să mint. Dacă el a învățat teologie și atâta carte, de ce minte cu popor? S-a schimbat calendarul și nu spune că l-a schimbat, spune că l-a îndreptat. Dacă l-a îndreptat, cine spune pe el afară de vrăjmașul să facă putere de contrapire? Cine spune ca să nu fie forțurile? Cine spune ca să se facă crime? De ce să facă atâtea crime și atâtea fără de legi? Că nu-și fac datoria. Că dacă și-ar face datoria, atunci poporul ar înțelege. Și trebuie, frate, pe tine, vă spune Mântuitorul, de popor, pe acel om care este popăsor și popăsor este turma, să-l cunoaște de pe viață Și cum își face datoria? Vreau să sunt turchiere, Dumnezeu. Aici, în mănăstirea asta, unde acum ne-am împărtășit la sa slujbă și mână cu Dumnezeiască la Turchie. A vedea pentru popor. Și noi vedem că Maica Duși Mântuitură a fost cu Dumnezeu cu toți Sfinții Părinți, că nu s-a lăsat de rușine și a înflorit țara noastră cu atâtea mănăstiri, atât că nu vă și mai, și atâtea preoți în Egipte și atâtea biserici, că s-a zbubuit toată lumea și chiar patriarhul a spus că doare burta că Siniții se întinde. Ne întinde fratul creștin, ca fără la Dumnezeu, la toată lumea, că au mințit poporul și l-a dus în prăpație. Acum spune că s-a adunat rotul la ecumenism. Voi ce înseamnă aceste lucruri? Să ne-am auzit de Sfinții Părinți, că Sfinții Părinți s-a adunat la soboare, discutau afacerea care a venit peste popor. Și dacă era foame sau boală să facă slujbe. Acum s-a adună la aceste vrăjmașe sectanți și acolo sectantul deschide ședința și arhierei care se duc acolo ca niște proști, vine o femeie și împărtășește. Ca să vadă a fost proști, proștului. Au făcut ortodoxia, n-au desplată cu Mântuitorul. Ortodoxia nu poate o strige de la noi de țară. Aici, în mănăstirea Fetioara, s-a văzut de creștini buni, o pleacă de la pământ până la cer, glas de cer a fost, păzulea ortodoxie de mănăstirea Fetioara nu se va pierde niciodată. De ce, frate creștini? Unde laudă pe Mântuitorul ziua și noaptea? Unde o laudă pe Crea Sfântă al Lui Dumnezeu? Unde bate cu poporța lasă de păcat cel urâte. Unde bate cu poporța aibă bochezul bun, să respecte comunia. Și dacă a plecat pe drumul cu crucii, care este călugăria, să respecte acești jurământ care a pus în fața al Harului. Nu avem legătură cu nicio sectare. Deși avem legătură cu toate bisericii întreaga lume, care sunt ortodoxi și adevărați. Nu avem legătură cu ortodoxia, chiar dacă sunt posibilești, dacă face putezul cu străbire și nu face rutile poturile, noi nu putem în ziua de astăzi ca să ne gândim pe acest popor, cum îl numește pe acest Ciprian, popor drept religios, o popor martiric care a ținut în sănătia. Fiind un patriarh sau un general care conduce frontul, fără popor nu poate să ducă fără oastrii. Așa și cum noi frate creștini. Să se trezească tineretul. Să pui mâna pe sartine. Să lasă televizoarele. Acestea ne duce în prepații. Să lasă lucruri diavolești. Să nu se ducă la mare și la munte și fie acasă facă crime când o omoare pe tată și pe mama să-i dea bantul cu la distracție. Să lasă fumatul, să pune mâna să postească, să vie la biserică și ziua și noaptea, așa cum ar fi dumneavoastră, toți pașii vi se numărați ca ar fi la mărțirea Fetioara, în muntele taborului, să vedeți Dumnezeirea Mântuitorului. Să vedeți să vă știi că a fost cu toți în mâna lui Faraon și pe Faraon l-a necat, a stat de vorbă cu Sfântul Petru, testamentul vechi și testamentul nou. Să vedeți pe Sfântul Ilie că iarăși va să fie în fața lumii să mute pe aceea care nu s-a plăcut în fotografia, să mute pe aceea care nu le a plăcut să postească. Se mută pe aceia care nu au venit la biserică. Se mută pe aceia care nu respectă botezul și comunia. De ce spune la botez, mă lepe de satana și de toate lucrurile? Și atunci de ce l-a spus în mă diavolul frate de știi? Stând la meciu. Ce vedem eu la meciu? Niște proști, munte după minge și când au ajuns din dreptul piciorul să-l mai departe. Aia e distracție. Ați auzit de Constantinopol, că dacă creștinul nu și-a făcut datoria, au intrat pătrânii turcii. Așa trebuie la noi în țara noastră, într-un popor bine cuvântat de Dumnezeu, muncitor, primitor de săraci și tot milostiv. Și acum să fie niște vrăjmași de catolici sau niște sectari să conducă țara noastră sfântă. De unde au fost până acum sectanții frate? Au venit acum pentru un fel de libertate. Dar libertatea să nu-i spuneți prostie. O libertate înseamnă să te închini, să vii la biserică și să nu faci păcate urâtă sau crime. Și atunci vine sectanții în toate cele furcate și dă-o și prinde un om care nu vine la biserică, acela nu se închină și îl prinde și vine, spune câte fel de lucruri urâte asupra Maicii Domnului și Sfânta Scriptură face după burta lor. Și iată-te, frate creștin, ce spune catolicul? Papa e locuitorul Dumnezeu pe pământ. Mai de mine! Dacă este locuitorul Dumnezeu pe pământ și ține scaunul Sfântul Petru, trebuie să aibă barbă, să aibă păr și credință să umple de stat în stat, sărac ca Sfântul Petru, nu ca un trastă după pe umeri la biserică, nu poate că pe jos să-l doare picioarele. Mai de mine, Papa, ce vei răspunde în fața lui Dumnezeu, dar n-a ajuns la Dumnezeu, că dacă ai fi fost un om duhovnicesc, atunci n-ai fi rupt țarele noastre și toată ortodoxia după cum ai vrut tu. Te-ai dus în Sfântul Munte, ai ars pe creștini, apoi și pe preoți, că n-au vrut să-ți surgească fie ca la un dial. S-a rupt ortodoxie că nu-i place postul. Dar sigur că-i mai mult salam. Dar ce vom face în fața Mântuitorului și în fața lui Sfântul Ilie și în fața Sfântul Măiții, care au fost câte 40 de zile, dar dat Dumnezeu lege. Și atunci, frate creștin, să aveți grijă, dacă ați fost copiii dumneavoastră la niște preoți care au făcut puteri de păstropire, sare arhivile să-i spui față-n față și să spune să vă fie rușine că ați stricat ortodoxia și copiii noștri nu sunt pentru ca să-i duci tu în iad. Fă așa cum scrie cartea a treia cu dără, că nu te ia poală sau te sedezi la vieți. Și atunci, frate creștin, nu mai ieși departe până va veni Mântuitorul. Cine va spune slugă bună și credincioasă, vină să moștenești împărăția cerului. Pentru tine am pătinit, pentru tine i-a vărsat sângele, în muntele Golgota a strigat săvârșitul-ta. Iar la ceilalți ferească Dumnezeu, care nu-i place postul, care nu despertă cununia și care nu vine la biserică, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Cine a folosit rugația asta, frate, știți? Ați auzit pentru păcate cel multe, a fost potop în lume? Ați auzit când a spus că s-a făcut un pur mare să nu mai fie apa să ierge? S-a făcut Sfânta Treime și l-a pe caribele? Acum a spus că s-a coborât diavolul și l-a vedecat mintea. Și cu un om nebun nu poți să stai de vorbă. Dacă uite un loc care îți bat la școală atâta ani de zile și stă în fața poporului și minte, cu Evanghelia în mână, ce să mai spune de alții vreau să găsiți? Dacă merge acum la Ierusalimul Muntele Tavorului, să face privegherea dumnezeiască a să zice frate Dumnezeu schimbare la față. Dacă te duce în Sfântul Munte, toate flopurile sură la acest frate Dumnezeu schimbare la față. Și atunci vine alții și spune, a trecut și Sfânta Vărbire. Rușine să ne fie că și s-au dat minte fața poporului. Așa spune Mântuitorul, dacă ai dobândit toată lumea și te-ai pretut sufletul, ce-ți folosește, frate? Mulți sunteți aici că l-ați cunoscut pe Ceaușescu și acolo zic că s-a luptat cu Dumnezeu. Necesar atunci, atâta. Nu l-a îngrupat nici cu forță că n-a avut nevoie de dânsul și aferă că a zis și el s-a folosit. Tare este bine, prin munca noastră cinstită, să dăm la sărași. Și așa cum aveți oficiul ca să ridicați în biserici pe comunile dumneavoastră. Să faceți câte un sfânt care este avocat și mărturisitorii. Nu acum când putem să fugim. Nu acum când putem să țipăm. La ceasul morții nu cer nici aur, nici argint, dă-mi o gură de apă și vine acel sfânt care este pictat cu munca de vitale și te hrănește și te duce să ia în mâna diavolului, te duce în fața Mântuitorului, ca diavolul să nu se apropie Duhele și viața preasul Duhele. Acolo să vedeți dumneavoastră ce înseamnă Ortodoxia și pentru ce l-au bătut acei oameni care se numeau arhierei. Și pentru ca să se lege de Ortodoxie, asta a fost la închisori și toate părțile. Ce zice acolo că nu este scump, o carte este ieftină, dar nu prea avea oameni să citească lucruri de acestea, fiindcă este scump o carte sau o satire. Dar este bine să luăm un televizor de câteva miloane color și să-l vedem pătrat. Așa, să râdă tatorii și de noi, să râdă africanii de noi, suntem puternați, suntem trântiți pe pat și ne uităm la niște vrăjbași. Vai de mine cum așa arăt diavol pe săracul om. Acum este o prorocie care spune că va veni timpul când fiecare om va avea pe diavolul în casă, cu coarnele scoate afară deasupra casă. Asta este a treia, să-i prins pe tu, vrăjmași. Și stai acolo ore și zile întregi, fiindcă la biserică te plichisezi. Tineretul ce se face aici la biserică? Mai bine acolo să bate cu vrăjmași. Ce înșelăciuri diavolului. Cum vrea diavolul să-i distrugă lumea, și Mântuitorul șade în muntele Taborului cu Maica Domnului și plânge, pentru voi am pătinit și voi nici acum nu vreau să mă înțelegi. Câte potop am fost la noi în țară, câte foame șade de calduri și trată țări cu tremure. Și așa spune Dumnezeu că Evanghelie. La sfârșitul lumii să vă duc afară să o de războaie și alte lucruri, să nu vă spăimântați că nu-i sfârșitul, numai începutul durerilor. Dar este creștin și este viu. Nu este târziu, în orice clipă, să spui capul la pământ în fața Duhovnicului, să-i spui părinte. Mi-e rușine să spun, diavolul m-a învățat să fac atâtea păcate urâte. Acum, nici nu se mai vorbește despre păcate dacă le spune în Parlament că e liber să fac cu omul orice vrea. Dar dumneavoastră n-ați auzit la Evanghelie despre Sodoma și Gomora. Noi am fost acolo, frate, să știi, cetățe întregi au legat și tineri, și bătrâni, și copii. De ce i-am legat pe copii? Fiindcă dacă tata și mama i-au spurcat, copilul n-avea de unde să aibă înțelepciune. Și să avem grijă, frate, să știi. Aceste rugăciuni și acești pași care au spus dumneavoastră de la tine, casa dumneavoastră. Ați venit la mănăstire să aveți un dar dumnezeiesc și o minune dumnezeiască să vedeți în muntele Taborului pe sărace creștini care strigă, Doamne, trimite pace pe pământ. Unirea tuturor bisericilor, o credință, o împărtășire Dumnezeu. Dar diavolul nu arată așa, frate creștini. Ca doar că îi mai erau catolici și stilul lor, apoi au venit peste țara noastră și se canti. Și trecatul nu te poate plinge pe un lucru frumos decât să se capie la așa cum se valoare de deodată. Noi, frate, creștini, să punem treabul stativ și să venim la biserică. Dacă tata și mama este vor, să o rugăciune și pe la Cristo și pe la tine. Dacă ne-au murit părinții sau frate pe front, aceia sunt care este mărturisitori și care se beneficie a Ortodoxiei. Așa cum la nașterea Mântuitorului s-au omorât 14.000 de prunci care a pierdut fața Mântuitorului, așa și noi creștine ne-am apărat Ortodoxia. În timpul se face mare, oameni de care au căzut pe front, sau chiar dacă au fost omorâtături chiar și creștini și femei, aceia toate se numesc bucelici. Și ne rugăm la Dumnezeu, frate, pe timp, să vă dea dumneavoastră sănătate și mântuire. Și să ne iertați de nare unde se vă cazăm. Stați cum puteți în această noapte să pregătim. Să mergem la Prea Supritere să spunem, Prea Sfântiță, cât ai privilegiat pentru țara noastră și pentru Ortodoxia noastră. Fă rugăciune ca toată lumea să se întoarcă la Ortodoxie, să fie un păstor și un Dumnezeu. Că nu vrea nimeni la moartea păcătoșii, cum spune Mântuitorul. Și atunci, frate, că știm, îi dă slavă Dumnezeu, că am spus aceasta prin închele cu pace și cu liniște. Acești cântăriți au cântat ca niște vingeri și de dumneavoastră a stat aici ca niște mărturisitori. Bine, prea să zicem, mitropolit, mâine Ciprian. A fost în Grecia și atâta laudă poporul de România, că spune că nu crede nimeni atâta credință că este România. A cuturat la mită un tocar din America. Și a spus că le rușine în America să spună ce-au văzut ei mănăstirea Săteoara. Cum au stat creștini în picioare toată noaptea și dimineața când a început slujba iar până să se temeze Dumnezeu asta în sfârșit. Așa spune Dumnezeu. Că fiecare creștin să stea până la terminare, că spune Mitrul Mântuitorul sau cu preotul, binecuvântat cu cei zis peste voi, atunci fiecare merge la casă la binecuvântat. Ne iertați, frate, creștini, că v-a spus lucruri, poate ne îndreptăm în continuare și dacă avem frate la altă credință, se răspune să fie Ortodoxia ca adevărată, ca binecuvântarea Mântuitorului cu noi, trăiți la mulți ani!